Πες μου φίλε να δες που χαθήκαμε, η μια απ' την άλλη χωριά κάτι βρήκαμε. Κι εγώ από όσα είδα κι όσα έπαθα, για τη ζωή μονάχα ένα έμαθα. Η ζωή είναι γυναίκα μάρθα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και Αλέκα. Η ζωή είναι γυναίκα. Με τη ζωή δεν κάνει να τα βάζουμε, γιατί η ζωή μας μοιάζει και τις μοιάζουμε. Με κάτι στην ψυχή μας είναι αναλογή, είναι γλυκιά και άγρια και παραλογή. Η ζωή είναι γυναίκα μάρθα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και Αλέκα. Η ζωή είναι γυναίκα. Παλιές μου φιλενάδες δεν βλεπόμαστε, τη μια την άλλη όμως τη σκεφτόμαστε. Σε όποιες παραλλήλους κι αν βρισκόσαστε, παλιές μου φιλενάδες μη φοβόσαστε. Η ζωή είναι γυναίκα μάρθα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα σαν γυναίκα αιμορραγή. Η ζωή είναι γυναίκα μάρθα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και Αλέκα. Η ζωή είναι γυναίκα. Η ζωή είναι γυναίκα.